أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم مكي سورة ده نازل شوی دی مخکې سورۃ الانبیاء وروسته سورۃ نوح نه. ترتیب قرآنی کې 14 نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې 22 نمبر سورۃ دی. عرب دې سورۃ د ما قول سره ده. سورۃ رعد کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو، د رښتینې پیغمبر دی. نو دی صورت کی تشجیع للرسول علی التبلیغ، هر کله چې ته د الله تعالی رښتونی پیغمبر یې نو د الله تعالی دین په شجاعت سره ورسوه، بهادرۍ سره ورسوه. دویم ربط د ما قبل سره دار سورۃ الرعد کی دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې بیان شول. نو دی صورت کی دلیل نقلی تفصیلی بیانیږي د ابراهیم علیه السلام نه، لکه سرنګی چې د توحید مسله دا ثابت ده په دلایل او عقلیه سره، نو دغه سي د الله تعالی د توحید مسله دا ثابت ده په دلیل نقلی تفصیلی سره. ابراهیم علیه الصلوات والسلام هم درې مسلې د پاره ډیر تکالیف برداشت کړی دي. داود سورت دا التذکیر بی ایام الله، د الله تعالی توحید چې کله بیانې نو خلکو ته د الله تعالی نعمتونه ور یاد کا، نو دغه سي د الله تعالی عذابونه او توریات کا کوي نه مني د الله تعالی عذاب به فرازي. او تشجيع علی التبلیغ بیانی، د الله تعالی دین ورسوي خو لیکن بهادرۍ سره ورسوي. د الله تعالی د دین په احکاماتو کې د چا مخ ولازمه کوي، لحاظ م کوي، بلکې په صحیح طریقې سره د الله تعالی دین ورسوي. الف لام را الله تعالی عالم نے فمانا دی حروف. کتاب انزلناه الیک ترغیب بیانی کی قرآن کریم طرف تھا. کتاب هذا کتاب دا کتاب دے، انزلناه الیک نازل کرده مونږ تا ته، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. حکمت د نزول د قرآن سره، الله تعالی دا قرآن ولی را لېږلې دی، لتخرج الناس دې لپاره چې وباسي تا خلکو لرا من الظلمات د تیارونا الی النور رڼا ته، بإذن ربهم په توفیق د رب د دوی باندې، الی صراط العزیز الحمید هغه لارې دغه ذات ته چې زورور دی الحمید ستایلی شوی دی. من الظلمات امام قرطبی رحمة الله علیه وی من ظلمات الکفر والضلالت والجهل، لتخرج الناس دیر پارچی توباسی خلق درا من الظلمات د تیارو د کوپر او د گمراهی او د جهل نه، من ظلمات الكفر و ضلالت و الجهل، الى النور رناتا، الى نور الايمان والعلم، تداخل راوباسی رنا د ایمان تا و رنا د علم تا، الله تعالی د دین پوی طرف ته راوباسا. دا قران د دیر پار دی، دا قران خپلول، قرآن توخ ورکول، دا بری د کوپر نه بچ کی، دا بری د گمراهی نه بچ کی، او دا بری د جهل نه بچ کی. دا قرآن بتا کی ایمان مضبوط کی، او دا د الله تعالی دین بر دین زده کی. بی اذن ربهم درې سمانه په حکم در رب د دیو باندې دې دې کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا بی توفیقه ایاهم و لطفه بهم، بی توفیقه ایاهم یعنی سوک چی پر قرآن سره د گمراهی نه بچ کیږي او ایمان طرف ته دا دعوت ته ورکړل کیږي، نو دا د الله تعالی په توفیق باندې کیږي. دا د چا اختیار نه لري په خپل داسې وکي. مونږ او تاسو چیرې درس ته ناسیو، د الله تعالی کتاب ته ناسیو، نو دا الله توفیق را کړی دی. دا زمونږ او ستاسو خپل کمال نه و. الان کې ډیر خلک دی هغه سحر وزي او ماښام به راځي، نه به د قرآن نه خبري، نه د حدیث نه خبر دی، نه د روجې نه خبر دی، خدا د الله تعالی توفیق دی او الله تعالی مهربانی دی چې مونږ او تاسو را کړی دی لتخرج الناس ادر پارچی تر او باسی خلق درا من الظلمات دی دغه تیرو د کوپر او د گمراهی او د جهل نه اله نور رڼا د ایمان او د علم ته بیز ربهم په توفیق د رب د دیوان نه اله صراط العزیز الحمید اغلاری د زورور د عبد الحمید تستایل شوی دی الله الذي له ما في السماوات وما في الارض مختصر دلیل او تخویف دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او تخویف ذکر کی الله تعالی غزاد دی له ما في السماوات وما في الارض چې خاص داغه په اختیار کیږي هغه څه چې پسمانونه کیږي هغه څه چې پسمه کیږي وویل للکافرین من عذاب شدید او تبعی در کافرانو د پاره دغه د وجه د سخت عذاب نه د سخ عذاب د وجنه د غیره لپاره تبعی ده هلاکت دی د غیره لپاره د وجی دغه سخ عذاب نه چدی او تب سخ عذاب ملاویږي اوس دا کافران کم خلق دی چې د غیره لپاره سخترین عذاب دی الله تعالی د غی قباحتونه بیانې او دغه سی اسباب د ظلماتو بیانې دی آیات کې الله تعالی سبب د ظلمت او سبب د بیدینی سره الذين هم الذين دا هغه خلق دی استحبون الحیات الدنیا چی خوخی جون د دنیا علی الاخرتی په مقابله د آخرت کی دا بیدین انسان دی دا پتیارو کی پروت انسان دی چی دنیا غورکی په آخرت باندې ترجیح ورکی دنیا لره په آخرت باندې و یسدون عن سبیل الله او منکی خلق در د دین د الله تعالی نه عن سبیل الله مخکی شل ظلم تداویل چه سبیل په معنا د دین سره دی او خلق منکی د دین د الله تعالی نه ويبغونها عوجا او لټی پاغي کی کوګواله د دین دو درې ترجمه بار بار شولې یادار چې د الله تعالی د دین په واره کې د خلکو په ذهنونو کې غلط شکوک او شبهات پیدا کین یا ويبغونها عوجا د الله تعالی د دین پیشکې خلکو ته په غلط شکل باندې دغه نقشه غلطه پیشکې لکه نن سوا جمهوریان وې دا وټونه موږ لرا کوي موږ به د الله تعالی دین راول ويبغونها عوجا او پیشکې دغه دین د الله تعالی په غلط نقشه باندې په غلط تصویر باندې په غلط شکل باندې یو درې معنی مرتم کړی و د تفسیرونو حواله مرته هم ویلې ويبغونها عوجا او روان دي دیو دغه لارې نه کاګه د الله تعالی د دین نه خلق منه کوي او په خپل تیم کاګه روان دي ولایک فی ظلال بعید دا خلق په گمراهی لري کې د حق نه ظلال بعید دی اشاره ده چې په ظلماتو کې بالکل ډوب دي په تیارو کې بالکل ډوب پاتې دي و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء دی آیات کی تحزیز علی تبلیغ اللہ تعالی بیانی هر یو پیغمبر چې الله تعالی را لېګل دي نو د خپل قوم په زبان باندې را لېګل دي نو یو د نبی صلی الله علیه وسلم قوم ځن پوې کې سوال به میازین تراشی هر یو پیغمبر الله تعالی خپل قوم ته داغه په زبان باندې لېګل دي یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام قوم دی بل د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام قوم عربو نو الله تعالی د عربی په جواب باندې غره ولېګا او الله تعالی هر پیغام او پاتې شو امت نو بیا مونږ او تاسو امتیان یو خلیکین اصل زبان چره او قوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه عربو نو دیو جنا نبی علیه السلام عربی او هر قوم ته الله تعالی پیغمبر داغه په زبان کې ذکر الیګی دغه لپاره چې هغه ته په صحیح طریقې باندې وضاحت وکړي کې اوسلې ډېر په بل زبان باندې پوېږي هم خو خپل زبان هغه داسي چې هغه باندې سره څومره پوېږي هغه بل زبان باندې دومره نشي پوېدلې و ما ارسلنا من رسول او نه لګلې مونږ هیڅ پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبه د قوم داغه لیوبین لهم دغه لپاره چې بیان کړي او ته د دې په عبارت کې تقدیر دی لیوبین لهم الاحکام دیر پاره چې بیان کې غیتا احکام د الله تعالی فیذل الله من یشاء نو بلارکه الله تعالی سوک چو غواړي وای هدی من یشاء او هدایت کی اجازه چو غواړي پدې کی اشاره شو لدیتا ک پیغمبر د قوم په زبان باندې هم د خلیقین چاته الله تعالی اراده ده هدایت نه کړي نو غیتا ہدایت د پیغمبر په اختیار کې نه دی، ہدایت د پیغمبر په اختیار کې نه دی. په یذل الله مې شاو نو بلارک الله تعالی چاله چوغړی و یهدی مې شاو او په سم لار باندې روانې چاله چوغړی او هو العزیز الله تعالی زورور ذات دل حکیم حکمتون والا دی. ولقد ارسلنا موسی بیااتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، دلیل نقلی د موسی علیه السلام. الله تعالی موسی علیه السلام لګل خپل قوم ته اغیم دا مسله بیان کړی و چې تیارونه خلق راو با سره رڼا د توحید ته راو باسه، او داغي د تیارونه دراوستلو لپاره الله تعالی دو طریقې بیان کړی دي. یو الله تعالی داغي لپاره تورات ورکړی، او دویم وذکرهم بی ایام الله، د الله تعالی نعمتونه وریاد کړي او د الله تعالی عذابونه وریاد کړي. دا دو طریقې شولې د اخراج. ولقد ارسلنا موسی و یقینا لګلې مونږه موسی علیه السلام بی آیاتنا، په خپل آیاتونو سره. مفسرین لیکلی دي یو قول دار چې مراد د نه آیات د تورات تی مراد دي، د تورات په آیاتونو باندې. دویم معنا امام قرطبی رحمت الله علیه کړی ده، وای د آیاتنا نه مراد به حجتنا و براهیننا، د دین مراد هغه حجتونه او دلائل تی مراد دي. به حجتنا و براهیننا او هغه بیا وای بالمعجزات الداله علی صدقه، بالمعجزات الداله علی صدقه. الله تعالی موسی علیہ السلام ته معجزات ورکړیو، هغه معجزات چې هغه دلالت کاوه د موسی علیہ السلام په صداقت باندې پرشتینوالی باندې. ولقد ارسلنا موسی و یقینا لګل مونږه موسی علیہ السلام بی آیاتنا، په خپل آیاتونو باندې چې آیاتونه توراتو، یا بی آیاتنا هغه معجزات چې دلالت کاوه په صداقت پرشتینوالی د موسی علیہ السلام باندې. ان اخرج قومک اچرا او با خپل قوم درا مین الظلمات تیرونه الی النور رڼا تا، وذکرهم بأيام الله او وریات کدیو تا عبرتناک واقعیت د الله تعالی. وذکرهم بأيام الله یو قول لم پسرین دار چې دا ایام الله نه مراد قوم باندې د الله تعالی نعمتونه او نقمتونه دواړی، عذابونه او توریات کا د الله تعالی عذابونه او دا الله تعالی نعمتونه او توریات کا. وذکرهم بی ایام الله دویم قول لهم پسرین داره چې دا ایام نو مراد اغا واقعات دی چې په امتونو منی الله تعالی را لیگلی دی، اغا واقعات خلقو تا واقعات بیان کا، قصه خلقو تا بیان کا چې چا دا الله تعالی دین ننه منلی اغی سر الله تعالی دا سی دا سی کار کرده دی. وذکرهم او وریاد کدیو تا بی ایام الله اغا عبرتناک واقعات دا الله تعالی، یا د الله تعالی عذابونه او د الله تعالی نعمتونه. ان فی ذلک یقینا فدی کلا آیات دیر دلیل ندی لکل صبار، د هر ډیر صبرناک د پاره شکور او د ډیر شکر گزار د پاره. صغیر مبالغی دی، نو د مبالغی سره مناسب ترجمه وکوي. تفسیر جلالین لیکلی دی ان فی ذلک یقینا فدی کلا آیات دیر دلیل ندی توحید د الله تعالی دی لکل صبار، د هر ډیر صبرناک د پاره. علی الطاعت دې ذکر صبر نو مراد صبر علی الطاعت مراد دی، شکور چې ډیر شکر گزاری لنعم د الله تعالی د نعمتونو لپاره. نو هغه کله چې هغه ته دا بیان وکړي دا غیر فارب کړي دلایل دي. و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، اوس دا باید تذکیر د نعمتونو او تذکیر د عذابونو دی. موسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته هغه تفصیلات بیان کړي. سورة البقره کی د دې مخکې باس بار بار چیرې دا بیان شوی دی. و اذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته اذكروا نعمت الله علیکم، یاد کئ احسان د الله تعالی په تاسو باندې. مخکې مې ورته یو شل در دا خبره وکړله، کله چې ذکر راشي په مقابله د نعمت کې نو مراد ته شکریا ادا کولی نو اسمانه ودا کوي. کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذكروا نعمت الله علیکم، یاد کئ نعمت الله تعالی په شکریا ادا کولو سره. اذ انجاکم کله چې بچ کړلی تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب چې رسولی تاسو ته بد ناکار عذابونه. اوس هغه ناکار عذابونه سو یذبحون ابناکم چې حلالولی زامن ستاسو، ویستحیون نساکم او شرمولی بیزته کولی زنانه ستاسو. وفی ذلکم او بدی کی بلا من ربکم عظیم ذالکم کی اشارہ وا از انجیناکم تا از انجاکم کله چې بچ کله تاسو نو فی ذالکم پرغ بچاو در کول کی تاسو ته بلاون احسان من ربکم نہ طرف رب تاسو نو عظیم ډیر لوی احسان الله تبارک لوی احسان او کاچر فرعونین الله تعالی بچ کله لای او دویم او فی ذالکم ذالکم کی اشارہ د سو العذاب تب کی اشارہ ده او پدغه ناکر عذابونو کی بلاون امتحان من ربکم لطرف طرف تاسو نو عظیم ډیر لوی امتحان الله تعالی د موسی علیه السلام قوم د فرعونیانو نه خلاص کړ نو دغه سي الله تعالی موسی علیه السلام او دغه په قوم باندې لوی مهربانی وکړلې د دې زمانه فرعونیان هغه هم لګیا دي په دنیا کې د پاکستان فرعونیان لګیا دي او مسلمانان چیرې اغا بیزای وحی اغا تنگی داغی سر جنگونا کئی وست دا حالاتو نبا خبر یه مسلمانانو پنجاب کی یکم قصه روانه ده دیر پوجیان دا سیری چاگیم استفاگانی ورک کلی ویڈیوگان راغلی دی سر پا دی خبر باننی دا حالاتو نبا تاس خبر یه زن پر یو یو ٹکی بانی خبر وی چه دا بار ملکونو دا کافیرو یو سفیر کم ده دا پران سفیر فرانس والا د نبی صلی الله علیه وسلم کارټونان جوړی او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم بیجتی کوي نو د فرانس چې کم سفیر دی په پاکستان کې خلکو دا مطالبه وکړه چې دا دی اوزی او دا په پا پاکستان کې مونږ نه پریږدو ذکر دی په ملک کې دی کافرانو د نبی صلی الله علیه وسلم کارټونان جوړ کړی دي او د نبی صلی الله علیه وسلم بیجتی کړی ده او دا سری وشي چې ردیو کما تولیدات دی د دیو چې کما مصنوعات دی کما کپنیان دی او سسی زونه دیو د ملک کی جوړیږي نو باید چې پاکستان کې پاغه باندې پابندی ولګي ځکه چې ردی خټو لګټ اغیل زی کنه پاغه باندې فوج را پاسیده او ډیر خلک یې هوجل بی ګنا خلک یې هوجل لګیا دی لا خبر شروع د اوسپدې باندې وس د ایمان او د کوپر مقابله ده مسلمانان چې څوک ځان ته وای نو پکار دار چې هغه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکړي هغه راپاسي او ډیرو فوجانو په هغه کې استفا وکړله او دا خبره وکړله وس هغه د فوجي بیان مې واورېده نو دغه ته وای عمران خان ته رزیل او ذلیله حکمرانو ته وای ذلیله وزیر اعظم ته وای د ذلیله وزیر اعظم په خلاف باندې وای راپاسي او استفا یې ورکړې ده وای دا هغه فرعون دی چې هغه مخکینی فرعون نو دا بدترین فرعون دی نو مسلمانان اوس د هر چا د ایمان او دغسې ایمان طرف ته چیلنج دی د ایمان چیلنج کیږي چې څوک په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې غیرت کوي او څوک په نبی علیه السلام باندې غیرت نه کوي یو سړی دی په ویډیو کې هغه ښکاري چې هغه د ځان سره د یو کال نه کم ماشوم راوستی دی په غی کې اوس ورسره دی او رانغښتی دی په کپړه کې وای په نبی علیه صلوات والسلام باندې زه د خپل بچی قربانومه د یو کال نه کم وړو کې ماشوم دی په غی کې سر سره دی وای زه دا په نبی علیه صلوات والسلام باندې قربانومه او مخې ته دغه فرعونیان دغه پوجیان او پولیس ورغلی دي مسلمانان په جماعتونو کې په یو ځای کې بل ځای کې څه کار یې پوجیانو له هم کړی دی وجلی دی پکې داسې وهلی دي چې په دنیا کې به چېرته چا خر دومره نه وي وهلی په لوړو باندې وهلی دغه خره په دې خرو پسې راپاسوي مسلمانانو او دا قتل کوي دا د نبی علیه صلوات والسلام دشمنان دي او دا د الله تعالی د دین دشمنان دي د الله دشمنان دي دا د مسلمانانو دشمنان دي دا ټیم دی د وهلو ټول خپه غیرت باندې راپاسي او د مسلمانانو سره ودرېږي او د مسلمانانو انتقام د دیو نه واخلي یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم او دعا دغه مو کوي چې پرې فوجانو کې دا څوک ځانته پکې مسلمانان وای اوس د فوجانو باندې هم امتحان دی کنه د امریکې د غلامۍ دپاره دومره وجنګېدلی دولس دیارلس کاله اوس که په تاسو کې لکه چې تاسو وایئ چې مونږ مسلمانان یو نه توبه وباسئ دا سم چې کړلې دی نه توبه وباسئ مونږ خو ورته نه وایو خو که تاسو ځانته مسلمانان وایې او په چا کې ایمانی اوس توبه وباسئ د خپلو کړو نه چې دا سم کړی دي او ورشئ په دغه وزیر اعظم مردار کوي دا نور مردار کوي او کم فوجان چې د دې مسلمانانو په خلاف باندې د نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې غیرت کوي او دا کم فوجان دغه خلاف دي نو دا نور دغه مسلمانانو سره ودرېږي او دغه فوجانو سره وجنګیږي دا د پاکستان د حکومت د الټه کېدلو د ګډوډېدلو وخت دی. الله تبارک تعالی دې نورم تبا کی او الله تبارک تعالی دې بخپل عذابونه دا راولي. وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ او کله چې عام خبر در کتاست طرف تاسو لئن شکرتم کچر د شکریا ادا کړل تاسو زما د نعمتونو لَأَزِيدَنَّكُمْ نو زیات به کوم تاسو دره ولئن کفرتم او کتاسو ناشکری وکړل ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب خامہ خاصخ دی زما عذاب بیا ډیر زیات سخت دی. تر اوسه پورې او ته چا کافر نه ویل خو الحمدلله دا ورس پا ورس بانی چرا پوجیانو پولیس سکی دا دا مجاهدینو دا غوائینا تایید دی وز خوب کینا دا مولیسی پا تویت ضرورت پاتی شو او نبکی دا مفتی سی بخبری تا او نبکی دا شیخ الهدی سی بخبری تا سخبر پاتی نشولا وز خوب خبر بلکل پا اخکارشولا پا داگشولا او اللہ تلا با دا نورم را اخکارا کی ورس پا ورس بانی. و از تعذن ربکم او کله چې عام خبر در کرب تاسو لئن شکرتم که تاسو شکریا ادا کړل له ازیدنکم نو زیات به درکم تاسو دره ولئن کفرتم او کنا شکری مکړله ان عذابی لشدید یقینا عذاب زما ډیر زیات سخت دی. الله مبصرین لیکلی دی په شکریا ادا کولو کې توحید د الله تعالی اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دین دا ټول شامل دی. د الله تعالی د دین شکریا ادا کړئ قرآن دی واورید نو دا د دې شکریا ادا کا چې الله تعالی را باندې دا مهرباني وکړه او د دنیا نعمتونه دي دا غي هم شکریا ادا کړه الله تعالی د نعمتونو الله تعالی بل له نور زیات کی او چا چې نه شکرې کړی دا الله تعالی په سخت عذاب کې هغه اخته کړی دي او الله تعالی په سخت عذاب مسلط کړی دي. هغه یو واقعیت تاسو مخ کې ما بار بار ویلی و دوه ماشومان د یو زرانه پیدا شول او دوه یو زیو دوانه په یو بل پسې نښتی و دا شاګان یې په یو بل پسې نښتی وي. اوس کله چې دا ډاکټران نه لاړل وی چېر دې اپریشن وکړي او دا یو بل نه جدا کړي نو ډاکټرانو ته ویي چې که دې اپریشن کوئ معمولی هم نو دا دوانه به مړه کېږي بیا ژوندي نه پاتې کېږي. نو مور او پلار د خپل بچي دغه ته خو نه یې تیار مرګ ته خو نه یې تیار. نو یو ماشوم بچې دی چې سم پروت و هغه بل بچې دی پړ مخ پروت و یو به یو طرف ته پروت و بل بل طرف ته پروت و ډېر په تکلیف باندې آن تر دې پورې چې هغه لوی شول دواړه ګرځېدو ته شوله نو دواړه به یو ځای ګرځېدل یو به سیده په مخه باندې روان و بل به ریورس ګیر لګولی او به شا طرف ته روانو نه شي. هغه یو د هغه یو مینه محبت د الله تعالی دین طرف ته زیات و او د هغه بل مینه محبت یې دنیا طرف ته زیات و. هغه یو وی چې زه خو مدرسه کې علم زده کوم هغه بل وی چې زما د مدرسې سره نه لګي زه خو زما مکتب ته وزم سکول ته وزم. نو هغه یو به مدرسې ته تنو هغه بل به سره روانو ځکه چې خو په هغه پسې نښتی و. هغه بل چې دی هغه کالجي او کوم مکتب والا چې و نو بیا به د هغې سره ته او دا کم یو کالجي او دا دنیادار غوندې کې چې کوم و نو هغه ډېر زیات تنګ ور دی خبرې نه او بار بار به چې دا د الله تعالی په منې عذاب دی دی بل به ته چې ګور د الله تعالی شکریا ادا کا په دې حال باندې هم شکر دی وې د دې باندې وسه شکریا ادا کوم چې تا او د اسماتې لزین زر سره زم چې تا چې زم نو تر سره زی په دې باندې وسه د الله تعالی شکریا ادا وې نه بیا هم د الله تعالی شکریا ادا کې چې الله دې دینه بدتر نه راولي. بهر حال ډیر وخت تیر شو دا کم یو چې بکې نیکو هغه باندې مرګ راغی او پات شو هغه پات شو نو بیا اوس چیرې لانجه جوړه شوله چې اوس پسې شل کېږي. ډاکټران یې ورته راوړل او ډاکټران له بوتلل ده وی اوس یې اپریشن وکړي دا مړی چې جدا کوي چې دا خخ کوو دا بل یې به پاتې شي وایي که دا تې لرې کوو نو دا بل به ورسره مري دا ژوندی چې کوم دی دا به ورسره مري. نو بیا یې هغه ګرځاوه دغسې لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله تعالی عذابونه بیا ډېر سخت دي. وقال موسی تخویف ورکې تخویف دې په یاد کې وقال موسی او ویل موسی علیه السلام ان تکفرو کنا شکری کوي انتم تاسو ومن فی الارض او هغه څوک چې وزمه کړي جمیع انټول نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی جزا د ان د پر حذف ده فلا یذره کفرکم نو ضرر نور کوي الله تعالی ته کوبر تاسو ستاسو د شکری الله تعالی ته نقصان نور کوي ولی ځکه په ان الله لغنی یقینا الله تعالی خامخا به حاجت لري حمید ستایل شوی دی. الله تعالی ته خو د چا ضرورت نشته خو مونږ الله تعالی ته محتاج یو فإن الله یقینا الله تعالی لغنیون خامخا به حاجت تر حمید سایل شوی دی الله تعالی چاته حاجت نه لري خو مونږ او تاسو الله تعالی ته حاجت منیو الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله دی آیات کی ذکر دے تیر شو قومونو چاغی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سره مقابله کړی و او د پیغمبرانو خلاف یې کړیو آیات کی و سوچ فکر کوي الم یاتکم اینه در اغلی تاسو ته نه به ولزینا خبر او حالات او واقعیت دا کسانو من قبل کوم چې تاسو نه مخ کیو دا مخ کی سوک راغلیو قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان ولزینا من بعدهم او هغه خلق چې دا غینه ورستو نور پیغمبران نه لګلی و الله تعالی او دا غی قومونه لا يعلمهم الا الله چې نه ده خبر پاغي باندې سوا د الله تعالی نه الله تعالی ته معلوم دی چې څومره قومونه او څومره پیغمبران جاتهم رسلهم بالبينات راوړي واغی ته پیغمبران دغه بالبينات اخکاره دلیلونه په توحید الله تعالی باندې پیغمبران نه لګلی الله تعالی او هغه قومونه ته اخکاره دلایل د الله تعالی توحید بیان کړیو فردوا ايديهم نو اوګرځول اغي لاسونه خپل فی افایهم پخلو خلو کی مفسرینو د دې دوه درې مطلبونه بیان کړی دي یا دردو ضمیر د فاعل او د افواههم او ايديهم دا ټول ضمایر راځي د کافرانو ته دا معنا تفسیر زاد المسیر کړی ده اوس معنا ودا کوي فردوا ايديهم نو اوګرځول دیو لاسونه خپل فی افواههم پخپل خلو کی د ډیر غصې د وجنه پخلی کی لاسونه کی خودل دیر فارش پاغی بانی چک و لگئی در دیر جات غصی دو وجنا تفسیر زاد المسیر لکل دی عزو اصوابعهم غیزن دیو پخپلو گتو بانی چکونه و لگوال در غصی دو وجنا شکل و پیغمبرانو در لحطلا دین بیانو نو بازی سړی چکل غصه شی نو خپل ځان بانی چکونه لگئی نو دی کافرانو هم دو طریقه اکل ده تفسیر جلالینم در غلی کلی دی او تفسیر زاد المسیر هم دغلی کلی دی دوی امانا دا رد دو زمیر راجی دی کافرانو تا دا ایدی هم زمیر ماغی تراجی دی او دا افواهی هم زمیر راجی دی انبیاء علیه صلات و سلام تا کل بچه انبیاء علیه صلات و سلام در اللہ تلا دین بیانو نو رد دو ایدی هم و اپس با اگر زوال دیو لاسون اخپل فی افواهی هم پا خلو دا پیغمبرانو کی کل بچه آغی دا اللہ تلا دین بیانو پیغمبرانو نو دې کافرانو به خپل لاسونه د پیغمبرانو په خلو باندې کې خودل دې لپاره چې الله تعالی دین بیان نکي تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دي وزعوا ايديهم على افواه الرسول د پیغمبر په خلو باندې بلاس کې خوده وي چوب شه بل خبره ته ونه کی لکه نن سوا ډیر فرعونیان او ډیر کافران دغه سي دي کله چې څوک د الله تعالی دین بیانوي نو دغه په خلو باندې لاس کړي مانا دا چی دا غی دا چپ کولو دا پارا طریقه بیانه نو کله پا غی بانی پا بندیانی و لگی کل یو سکی کل بل سکی اللہ تعالی غی حالت بیانه جات هم رسول هم بیل بیناتی راوڑی دیو تا پیغمبرانو دا غی بیل بیناتی اخکارات دلیلن را توحید دلالله تعالی فرد دو ایدیه هم نو اپس او گرد اول دا غی کاپیرانو لاسون اخپل فی افواهیم پا خپل اخرو کی دا غسی دا وجن پا غی بانی چکونه و لگول یا دویم فردوا ايديهم واپس کړل دی خپل لاسونه فی افواههم په خلو د پیغمبرانو کې د پیغمبرانو په خلو باندې لاسونه کې خودل یعنی دا غیر چپ کولو کوشش وکړه وقالو او ویل دی ان کفرنا بما ارسلتم یقینا انکار کو مونږه د اغه نشتا سره لګل شوی په غی باندې و ان لفی شک مما تدعوننا الی او یقینا مونږه خامخا په شک یو مما د اغه مسلونه تدعوننا الی چې تاسو را بلې مونږه غي تا موري پکلک شک کیو دا په سو طریقو باندې په دریو طریقو باندې د پیغمبرانو مقابله وکړه یو دا غیر چپکولو کوشش وکړه او دویم پاک یو تدا خبره وکړه تاسو چې وسمند را لګلې شوی د الله تعالی په دین باندې نو مونږ دا غي نه انکار کو او دریم خبره ته وکړه چې تاسو دا کم مسائل بیانوي نو زمونږ په دې کې شک دی او مضبوط شک دی دین منگا وطن کی نیو. قالت رو قالت رسولهم او بیل پیغمبران در اللہ تعالی افی اللہ شکون آیا پا توحید در اللہ تعالی کی تاسو شک کوئی دا جواب ورکی پیغمبران قل قومنو تا آیا پا توحید در اللہ تعالی کی تاسو شک کوئی فاتوری سماواتی والان چی دا اول نا پیدا کون کرے دا اسبانونو دزمکی یدعوکم ارابلی تاسو دیدک پا عبارت کی تقدیر دیں یدعوکم الی طاعتہ ارابلی اللہ تعالی تاسو خپل تابیداری تا یا الی توحیدہ ربلی اللہ تعالی تاسو خپل توحید تا لیغفر لکم دیر پارش بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دا گناہونو ستاسو نا پا دی آیات کی دا دعوت دو پیدی اللہ تعالی بیان کردی دی یو دا چی چا دا اللہ تعالی دا دین خبر او منلا دا دعوت قبول کا اللہ تعالی به گناهونه ماف کی لیغفر لکم دیر پاره چوبخی تاسو ته من ذنوبکم بعضی د گناهونو تاسو نه من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى او رستو با رستو کی تاسو دراتر دغه نیټه مقرره پوري دې سمانه هر یو انسان چې خپل نیټه ته دا پاتې کیږي نور دې څه مطلب دی نو تاسو یو ټکی بده کې ونه وای بیا پویږی نه و یؤخرکم او رستو به کی تاسو درا بغیر د عذاب نه الی اجل مسمى تر دغه نیټه مقرره پوري یو دار چې بچا ونی عذاب راشي او دویم هغه چې بغیر د عذاب نه خپل نیټه ته ورسیږي نو و یؤخرکم بلا عذاب تفسیر جلالین وای او رستو به کی الله تعالی تاسو درا الی اجل مسمى تر دغه نیټه مقرره پوري بغیر د عذاب نه قالو نو دیو تل ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر انسانی بشری زمون پشان دگی توریدونا غواړی تاسو وس د پیغمبرانو مخالفت کړی د قومونو په دریو طریقو باندې اوله طریقه تاسو خو زمون پشان دگی انسانان یی قالو غیبل ان انتم نه تاسو الا بشر مستنا مگر انسانان یی زمون پشان دگی دویمه خبره توریدونا غواړی تاسو ان تاسو دونا چې واړوي مونږه عما کان یعبد اباونا دا هغه طریقې نه چې بندگی کوله په هغې باندې مشرانو زمونږه د پلار او د نیکره طریقې نه تاسو مونږه بدلوئ فاتونا بسلطان مبین نو راوړئ مونږ ته معجزه ښکاره دلیل ښکاره مونږ ته راوړئ نو یو دعوت د الله تعالی د پیغمبرانو بیان شو د دعوت دوه فایدې بیان شولې او درې مخالفتونه بیا د قومونو بیان شول د انبیا علیه الصلات وسلام نه چې هغې درې مخالفتونه وکړل وس جوابونه الله تعالی بیانې دغی د دو خبرو جواب کوي او د ریوی جواب نه کی ولی دا غوی خبرې د پاره خو الله تعالی پیغمبران نه لیګلې دي دیو اول اعتراض دا وکړه چې تاسو انسانان یې نور دی جواب بکی دویمه خبردار چې دلیل لاوړی دلیل شته درېمه خبر ته سومنګ د خپل د پلار د نکره طریقې نه منع کوي نو او دغه نه منع کوم د پلار نکره طریقه پرېګ دی د الله تعالی طریقې اختیار کوي د الله تعالی د پیغمبر طریقې اختیار کوي قالت لهم رسلهم او بل دیو تا پیغمبرانو دنیو ان نحنو نیو مونگا الا بشر مثلکم مگر انسانان یو بشر استاس چندگی ولیکن اللہ یمنو علا من یشاو لیکن اللہ تعالی احسان کی بچاونی چی وغاڑی من عبادی دخل بندگانو نا نو مونگا انسانان یو خلی کنا اللہ تعالی پا مونگ بانی مهربانی کرده مونگ تا وحی کرده مونگ خپل پیغمبران جوڑ کردیو وما کان لنا انتیکم بسلطان او نشتری زمونږ په وسو په اختیار کې چراوړ مونږ تاسو یو معجزه دغه دویم خبر جواب شو معجزه راوړی نو مونږ ویل دي چې مونږ پیغمبران یو مونږ دان دی چې مونږ الیه یو د معجزې دراوړلو اختیار صرف د الله تعالی سره دی د بل چا سره نشته دی و ما کان لنا او ممکن نه دی زمونږ د فاره زمونږ په وس د سکې نشته دی ان اتی کوم سلطانین چراوړ مونږ تاسو ته معجزه الا باذن الله سوا د اجازه د الله تعالی نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پر الله تعالی دی ځان سپاری مؤمنان پر الله تعالی باندې توکل پکار دی پر الله تعالی باندې ځان سپارل پکار دی ومالنا اوس په دې آیات کې ذکر کای وجه د توکل علی الله ومالنا الا نتوکل علی الله او سعذر دی زمونږ د پاره چې ځان نسپارو مونږ پر الله تعالی باندې وقد هدانا سبلنا او حال دا چې خودرې دی الله تعالی مونږ ته لارې زمونږه الله تعالی مونږ ته لارې خودرې دی دې سمانه ده تفسیر سمرقندی دو معنی کړی د ډیره بهترین معنی وای وقد هدانا سبلنا او پیغمبران به ویل قد هدانا قد وفقنا سبلنا لطریق الاسلامی وفقنا لطریق الاسلامی مونږ په الله تعالی باندې او اعتماد او بروسه بولی نکو اعلان کی اللہ تعالی مونږ ته دین اسلام لار خودلی دی او دغه توفیق را کړی دی وفقنا لطریق الاسلام. دویم معنا تفسیر سمرقندی کړی دا وقد هدانا سبلنا وقد اکرمنا بالنبوته او الله تعالی عزت را کړی مونږ د پیغمبرای باندې ولا نصبرن علی ما آذیتمونا او خامخا صبر وکم مونږ هغه تکالیف باندې چې تاسو مونږ تر رسوي پیغمبران به تدا خبر وکړل که تاسو زمونږ مخالفت کوي نو پروا نشته مونږ په هغه باندې صبر کوو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص پر الله تعالی باندې ځان وسپاری ځان سپارون کی پر الله تعالی باندې چې چا توکل وکړه همیشه لپاره کامیاب دی. حدیث کې دا راغلی دی من سره ای یکون اقوى الناس فليتوکل على الله که څوک دا غواړي چې زه له ټولو خلکو نه طاقتور شم نو په الله تعالی باندې توکل وکړي ځکه الله تعالی ډیر لوی ذات دی الله تعالی ډیر زیات زبردست ذات دی چاچ په الله تعالی باندې بروسه وکړله چرته به خراب نشي وعلى الله فليتوکل المتوکلون.